Book 2 51 51 قضاء الحاجات закупы أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Я хочу сходить в библиотеку أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Я хочу сходить у книгарню. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Я хочу сходить у шапик. أريد أن أستعير كتاباً. Я хочу взять у корыстання книгу. أريد أن أشتري كتاباً. Я хочу купить книгу. أريد أن أشتري جريدة. Я хочу купить газету. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Я хочу сходить у библиотеку, каб узять книгу. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Я хочу сходить у книгарню, каб купить книгу. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Я хочу сходить у шапик, каб купить газету. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Я хочу сходить у краму оптики. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Я хочу сходить у супермаркет. أريد أن أذهب إلى المخبز. Я хочу сходить у булочную. أريد أن أشتري نظارة. Я хочу купить окуляры. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Я хочу купить садовину и городнину. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Я хочу купить булочки и хлеб. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Я хочу сходить у краму оптики, каб купить окуляры. أريد أن أذهب إلى супермаркет لأشتري فواكه وخضروات. Я хочу сходить у супермаркет, каб купить садовину и городнину. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Я хочу сходить у булочную, каб купить булочки и хлеб.